Na, moin Gerd. Hallo. Hallo. Na, moin Gerd. Megrendeltem a fát, viszik már a 21 ezer dinári, mondd meg a kanyomának. Illetve nem leszek, 21 ezeré viszik. Mikó? Rögtön? Mikó hozzá? Hazaérsz vagy nem? Figyelj majd, de mit kérdezek! Attila! Hazaérsz? Figyelj majd, de mit kérdezek! Az még akkor ne hőszúr bele! Hazaérsz? Hallod? Hazaérsz? Attila, figyelj ide! Hazaérsz? Nem érek haza, adott a technőt, a bodortatta. Annak vissza kell vinnem a technőt, a kezembe van. Milyen technő? Amit ott hagytak. Jó, nem. Akkor majd átszámolod vele, átteszed. Még mondom neki, meg elpakolok. Na, fiam,